Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci. Jest 14, niedziela, 20 maja. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Papież Franciszek powoła nowego kardynała z Polski, co arcybiskup Konrad Krajewski. Prezydent Ukrainy uczcił pamięć polskich ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w Bykowni. Lech Poznań kontra Legia Warszawa, zwycięstwo lub remis. Daleki puchar. Arcybiskup Konrad Krajewski zostanie kardynałem, ogłosił w Watykanie papież. Konsystorz odbędzie się 29 czerwca. To pierwszy Polak mianowany kardynałem przez Franciszka. Arcybiskup Krajewski jest jednym z jego najbliższych współpracowników. Przyszły nowy polski kardynał ma 54 lata. Święcenia otrzymał w 1988 roku w Łodzi. W tym samym roku ukończył teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 8 lat później doktoryzował się na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. Doktorat poświęcony był kwestiom liturgiki. Niebawem rozpoczął pracę w Watykanie. Jan Paweł II mianował go ceremoniarzem, a potem kapelanem papieskim. Papież Franciszek 5 lat temu udzielił mu sakry biskupiej i uczynił swoim jałmużnikiem. Arcybiskup Krajewski od tej pory zaczął zajmować się w imieniu papieża pomocą najbardziej potrzebującym, w tym uchodźcom. Dzięki swemu zaangażowaniu i pomysłowym inicjatywom arcybiskup Krajewski zdobył sobie ogromną popularność najpierw we włoskich, a potem w światowych mediach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Ukrainy uczcił pamięć polskich ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w Bykowni. Petro Poroszenko brał udział w uroczystościach Dnia Pamięci Ofiar Politycznych Represji. Petro Poroszenko złożył wieniec na ukraińskiej części cmentarza w Bykowni. Następnie złożył wieniec i uklęknął przed krzyżem polskich ofiar zbrodni katyńskiej spoczywających w podkijowskim lesie. Jak mówił, Bykownia to miejsce wspólnej pamięci Polaków, Ukraińców i innych narodów. Chyląc czoła i składając kwiaty na ziemi, gdzie razem z Ukraińcami spoczywają tysiące rozstrzelanych z rozkazu Stalina polskich patriotów oraz przedstawicieli innych narodowości, ogłaszam, że my, Ukraińcy, jesteśmy solidarni z wszystkimi narodami, które ucierpiały w wyniku zbrodni totalitarnych reżimów. Obecny na uroczystości ambasador Polski Jan Piekło podkreślił, iż komuniści chcieli, aby ich ofiary były anonimowe, jednak to im się nie udało. To nie jest historia anonimowa. Wiadomo, kto zginął i wiadomo, kto po tym kimś płakał. W Bykowni spoczywa ponad 3400 polskich ofiar z listy katyńskiej, a także kilkadziesiąt tysięcy ofiar stalinowskich czystek z lat 30. ubiegłego wieku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dar młodzieży wypłynął z Gdyni w rejs dookoła świata. Żaglowiec dopłynie m.in. do Kopenhagi, Dakaru, Dżakarty, Singapuru czy Los Angeles. Zacumuje też w Panamie na czas Światowych Dni Młodzieży. Rejs zorganizowano z okazji stulecia niepodległości Polski. W pożegnaniu żaglowca wzięło udział kilkaset osób, także Karol Surówka. Było to jedno z najbardziej widowiskowych pożegnań statku w historii portu gdyńskiego. Zawyła syrena portowa, młodzi marynarze zorganizowali paradę wantową. W mundurach galowych weszli na najwyższe reje masztu. Przed wypłynięciem mówili, że właśnie na ten element żeglugi najbardziej się cieszą. Mi się marzy, żeby wejść na najwyższą reję. Wiadomo, że każdy by chciał, no przecież to niesamowite widoki i adrenalina. Wielu mieszkańców i turystów przyjechało do portu pożegnać dar młodzieży. Nie kryli, że zazdroszczą załodze żaglowca. Przyjechaliśmy specjalnie z Kutna. Przez 4 godziny debatowaliśmy, gdzie byśmy pojechali. No myślę, że Karaiby. Ja bym pierwsza popłynęła tam. W pożegnaniu daru młodzieży wzięli udział również przedstawiciele władz państwowych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział odbudowę polskiej marynarki. Zrobimy kolejne kroki. Nowoczesny przemysł stoczniowy, przemysł morski, przemysł wyspecjalizowany. Dar młodzieży wypłynął z portu przy użyciu silników. Później marynarze postawili żagle. Pierwszym celem będzie Tallinn. Z Gdyni, Karol Surówka, Polskie Radio. Lech Poznań podejmie Legię Warszawa w meczu ostatniej 37. kolejki grupy mistrzowskiej piłkarskiej Ekstraklasy. W przypadku wygranej lub remisu zespół z Warszawy zagwarantuje sobie tytuł mistrzowski. Lech ma zapewnione trzecie miejsce. Rafał Janicki, grający na pozycji obrońcy w Lechu, liczy na zwycięstwo. Gramy dla siebie, wiemy z kim gramy. Mecze z Legią zawsze wywołują jakieś większe emocje i niezależnie od tego, kto zostanie mistrzem, po prostu chcemy wygrać ten mecz. No zdajemy sobie sprawę, że łagodnie mówiąc, że daliśmy ciała w tej rundzie finałowej i może tym meczem teraz z Legią, jakimś zwycięstwem, to osłodzimy to lekko, bo to na pewno będzie i tak mało. Cele były inne i liczymy, że po prostu, że wygramy ten mecz.

dramatu bardzo ważną jest muzyka, która, jak Państwo zobaczą, mam nadzieję, niedługo w czerwcu w kinach. Przez cały film ten motyw muzyczny ewoluuje i zmienia się zależnie od tego, w jakim jest miejscu. To w muzykę folklorystyczną, a przez jazz, aż do jakiejś orkiestracji tam kończąc. To jest niesamowite. Myślę, że Borys Szyc zachęcił nas, by także posłuchać muzyki z filmu Zimna Wojna. Wcześniej wypowiadali się Tomasz Kot i Joanna Kulik, a z aktorami, odtwórcami głównych ról w filmie Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego rozmawiała Agata Gwizdała. Dodam jeszcze, że za warstwę muzyczną filmu odpowiada wybitny polski pianista i kompozytor Marcin Masecki, a Zimna Wojna trafi do polskich kin 8 czerwca. This song is called, I don't know, maybe it'll be called Give It Up, because that's like the chorus. Okay, so y'all ready? Kotimana znakomicie nas wprowadza w nastrój tego festiwalu. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Trójkowo filmowo gość z festiwalu Dogs Against Gravity, Iwa Mulwat z Danii. Hello, dzień dobry. Hello. Witamy w Trójce, jest też z nami Natalia Mętrak, która rozmowę tłumaczy, a Iwa Mulwat to autorka filmu Współczesny mężczyzna, jeden z festiwalowych filmów. Skąd pani zainteresowanie współczesnym mężczyzną właśnie? Well, I met Charlie because I was looking into to the world of classical music. Poznałam Charlie'ego, ponieważ interesowałam się światem muzyki klasycznej. Charlie is famous, a Charlie jest bardzo sławnym skrzypkiem. But he also does some commercials for really big brands, like bierze on udział także w reklamach dla bardzo dużych firm, takich jak Armani czy Dior. Charlie CM. Charlie CM. Oczywiście. Od razu mówimy, kto jest bohaterem filmu. And he also has played concerts here in Poland. Grał koncerty także tutaj w Polsce. But I thought it was interesting to look at a man. Pomyślałam, że to bardzo interesujące, by przyjrzeć się człowiekowi, who was bridging this very classical, old, elegant world of classical music. Który łączy taki elegancki, staro, świecki świat muzyki klasycznej with something modern and maybe superficial. Z czymś bardzo nowoczesnym i trochę takim powierzchownym, jak świat mody. Kiedy się zetknęła pani z nim po raz pierwszy, poznała go? Jaka to była sytuacja? Well, the best way to meet an artist is to meet Najłatwiej poznać artystę poprzez jego sztukę. So he was playing concerts in Denmark. Grał koncerty w Danii, a ja poszłam na jeden z nich. And we started the conversation about how a film o tym could be. Jak mógłby wyglądać film. Ja powiedziałam mu od razu, że nie zrobię takiego filmu, jakiego ty byś chciał. Każdy artysta chce, żeby go podziwiać. Chce być pokazany jako gwiazda. I oczywiście można by było zrobić taki film o Charlie, ale ja nie miałam takiego zamiaru. Czy ważne było, że jest tak bardzo przystojny? Kamera to lubi. Tak, oczywiście wygląda jak gwiazda filmowa. I to jest świetne. He wears very beautiful clothes. Every bardzo pięknie się ubiera. He's in is amazing. Chodzi w bardzo piękne miejsca. So it helps when you have to your little camera and no pomaga, lights kiedy and ma no się settings. Tylko kamerę, nie ma się świateł, kiedy się nic nie ustawia. You need the world to be beautiful. Wtedy you want świat to make a beautiful musi być film. Piękny, skoro chce się zrobić piękny film. But there also has to be a story behind all of this. Ale za tym wszystkim musi też być jakaś historia, za tym blaskiem. Wiem ze spotkania z publicznością, że Charlie'emu nie podoba się pierwsza scena pani filmu. Dlaczego tak właśnie chciała zacząć pani film od sytuacji kupowania pierwszego w Monaco, chyba dobrze pamiętam, pomarańczowego Porsche? Well, I thought it was a great scene to, pomyślałam sobie, że to świetna scena, get into his world. Która he's pozwala very wejść do jego świata. On jest bardzo bogaty. And he is kind of what I see him like, kind of a dream man in a way. Jest takim człowiekiem z marzeń, ze snów. He is rich, he's handsome, he's good at something very difficult. Bardzo trudnym, bardzo dobry. He's kind of a James Bond character. Jest jak taki James Bond. And I thought that it was great to open the film like that. To świetny pomysł, żeby w ten sposób otworzyć film, pokazać, że on jest taki. And I think in a way to tickle this dream that a lot of people have to just I tym samym be able to walk into a shop and buy an orange Porsche. Odnieść się do takiego marzenia wielu ludzi, żeby po prostu wejdziemy do sklepu, kupimy pomarańczowy Porsche. Thing. To coś niesamowicie ekstrawaganckiego. And then throughout the film he becomes more human. A w trakcie trwania filmu on staje się bardziej ludzki. Oczywiście to jest film o muzyku, o modelu, bo model Armaniego, Diora czy Hugo Bossa, ale przede wszystkim jednak opowieść o człowieku, który może być bogaty, sławny, a niekoniecznie spełniony w tym życiu prywatnym, niekoniecznie szczęśliwy. To była ważna obserwacja? Well, it's a weird job that we have as documentary filmmaker. My dokumentaliści mamy trudną, dziwną pracę. You actually borrow a person's life. Pożyczamy czyjeś życie. And then you take the bits out of it that you think could make it a good film. I wybieramy takie fragmenty, z których naszym zdaniem może powstać dobry film. And I'm very interested in the circumstances we live in. Mnie bardzo interesują okoliczności, w jakich żyjemy. What makes us happy, what is a good life. Co nas czyni szczęśliwymi, czym jest dobre życie. Existential issues. Takie sprawy egzystencjalne. And I thought that was interesting with Charlie because jest bardzo interesujące w przypadku Charlie'ego. In a way he has it all, ponieważ on but he's sensie still ma wszystko, ale wciąż szuka czegoś więcej. And I just think that it's an example of what wydaje we all się, że to deal przykład with. Czegoś, z czym tak naprawdę wszyscy mamy do czynienia. In a capitalistic society, w społeczeństwie kapitalistycznym sprzedają nam marzenia. We can always get something better. To, że zawsze możemy zdobyć coś lepszego. And even if you have all of that, a nawet jeśli już wszystko mamy, zawsze możemy marzyć up the ladder, being o czymś better, jeszcze lepszym, o wyższym stopniu drabiny, o poprawianiu siebie na najróżniejsze sposoby. And when you do a film about one person, kiedy robi się film o jednej osobie, I think it's important to look for universal aspects of ważne jest, by szukać uniwersalnych aspektów życia tej osoby. And I definitely can relate to what this perfectionism and ambition. Potrafię utożsamić się z tą ambicją, perfekcjonizmem. Does to you and z tym, co one robią z człowiekiem. Maybe creates a little bit of alienation, like disconnects you from the world. Tym, że potrafią cię od świata odłączyć, oddzielić. Czy po realizacji filmu miała pani wrażenie, że inaczej się jednak pracuje z ludźmi z wyższych sfer, bogatymi? To jest inne doświadczenie dla dokumentalisty? Every character is different. Każdy bohater jest inny. And of course it's more difficult to make a film about someone who has a trudniej lot in jest his life. Zrobić film o kimś, którego życiu bardzo dużo się dzieje. More normal people, for them it's a big thing when a camera crew dla arrives. Takich normalnych ludzi, tak zwanych normalnych ludzi, to jest coś niesamowitego, kiedy przychodzi ekipa filmowa. But Charlie is very professional. Ale Charlie jest bardzo profesjonalny. He's been in many TV shows. Występował a lot w wielu programach telewizyjnych. He's on the list of the most handsome, jest na liście attractive najprzystojniejszych, in the world, najprzystojniejszych kawalerów na świecie, na listach Vogue. And you have to find your way into that kind of life. Trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby wejść w takie życie. You can always find or look for stuff that można jednak zawsze szukać where you can actually give something czegoś, to the character. Pozwoli dać coś bohaterowi. So you don't become like a pain in the ass. Tak, by nie być po prostu pierdliwym, ale także coś dawać od siebie, tak. And I think my what I found about Charlie was that he was traveling a lot. Always new zobaczyłam, że Charlie bardzo dużo podróżuje, więc jest coraz więcej obcych ludzi, różnych ludzi wokół niego. And for a period in his life I could offer him to be somebody who knew him and traveled with him. Ja byłam kimś, kto go znał, kimś, kto z nim podróżował. And we formed a kind of friendship. Także zaprzyjaźniliśmy się wręcz. We discussed a lot of existential things rozmawialiśmy na wiele tematów i wydaje mi się, że on to doceniał. Ale jednak wolał pozostać tym jedynym głównym bohaterem filmu. Yeah, because Charlie is from a very wealthy upbringing. Tak, Charlie pochodzi z bardzo zamożnej rodziny. Lived in Britain for most of his life. Mieszkał przez większą część swojego życia w Wielkiej Brytanii. And it was very difficult for him because he's not raised in a world where you actually show vulnerability. I jako, że nie został wychowany w świecie, w którym można pokazywać słabość. So after a few years when I follow him with my little camera. Po kilku latach, kiedy jeździłam za nim z moją małą kamerką. I still had difficulty getting wciąż było mi trudno się do niego zbliżyć. So I showed him some rough cuts of some scenes. Pokazałam mu więc kilka scen. And I said, if you're not comfortable letting me get closer to you than this, nie chcesz, żebym się do ciebie bardziej zbliżyła, I might need to bring other characters być może into będę the musiała wprowadzić inne postaci. Będziesz jednym z trzech bohaterów na przykład. And I think he became a little bit greedy. Wydaje he mi się, że zrobił się wtedy him. Chciwy, chciał, żeby film był tylko o nim. So he allowed me to come into his grandparents' pozwolił house mi więc pójść ze sobą do domu dziadków further into the private show. I jakby zbliżyć się do niego bardziej prywatnie. Jaki będzie pani następny film? I'm editing one project in Denmark right now. Jestem właśnie w trakcie montażu kolejnego projektu w Danii. It's also about a bit of an upper class story. To również taka historia z wyższych sfer. It's a guy who has a big mansion. O mężczyźnie, który ma bardzo wielką rezydencję. Big farmland and he's doing a cherry wine on sour cherries. I robi wino z wiśni. It's a new kind of wine that hasn't existed before. To zupełnie nowe wino, które wcześniej nie istniało. He's trying to sell it to the world, especially on the Chinese. On stara się sprzedawać je ludziom, zwłaszcza w Chinach. I call it a business comedy. Taka komedia biznesowa. Czyli staje się pani duńską realizatorką specjalizującą się w wyższych sferach. Well, the next one is going to be about a refugee family. Następny będzie o rodzinie uchodźców. Która and they are like totally żyje w Turcji, jest bardzo so, biedna. It's a love story, it's a great story, but it's not to about piękna money, historia miłosna, ale już nie o ludziach z pieniędzmi. Dziękuję bardzo za rozmowę i na razie zapraszamy na pani film Współczesny mężczyzna. Thank you very much. Naszym gościem w Trójkoło Filmowa była Iwa Mulwat z Danii, a rozmowę tłumaczyła Natalia Mętrzak. Dziękuję bardzo. Tydzień temu słyszeliśmy ten utwór we fragmencie, dziś może uda się w całości. To oczywiście słynna kołysanka Krzysztofa Komedy z filmu Dziecko Rosemary we współczesnej interpretacji Emmanuel Senie i grupy Ultra Orange, czy też, jak mówi Roman Polański, Ultra Orange. A właśnie Emmanuel Senie zagrała główną rolę obok Ewy Green w nowym filmie Męża. Prawdziwa historia od kilku dni także w polskich kinach. Za chwilę więc w Trójkoło Filmowo druga część nagranego specjalnie dla Trójki wywiadu z Romanem Polańskim, a rozmawialiśmy m.in. właśnie o tym najnowszym filmie reżysera. Mówi Roman Polański dla Trójki, z nadzieją, że znajdzie się kilku ciekawych słuchaczy, którzy pójdą oglądać mój film Prawdziwa Historia. Prawdziwa historia zaczęła się dla pana tak naprawdę od Emmanuel Senie. Tak, tak, zaczęło się od Emmanuel, bo ona mi tą książkę podsunęła, mówiąc, że może tam jest film w tym dla mnie. Ja przeczytałem, pomyślałem sobie, rzeczywiście, ja nigdy nie kręciłem filmu, gdzie konflikt odbywałby się między kobietami. Zawsze się to dzieje między mężczyzną a kobietą, albo głównie między dwoma mężczyznami, a tutaj tylko dwie baby. To było dwuznaczne i w książce tak samo jest to dwuznaczne, znaczy nie wiadomo, czy tam jakiś jest fizyczny pociąg jednej do drugiej, czy to jest zupełnie tego elementu pozbawione. Trudno jest to właściwie wychwycić i chciałem oddać to w filmie, także nie wiadomo, czy tam jest, czy nie ma między nimi jakiegoś kontaktu względnie pociągu fizycznego. A czy pan jako artysta filmowy w jakimś stopniu utożsamiał się z bohaterką, z Delphine? Bo jednak ona też pracuje na styku życia prywatnego i tego jednak publicznego, oddaje swoją twórczość publiczności. Czy pan jako reżyser też miał takie skojarzenia? Nie, ja zupełnie nie przyszło mi to przez głowę. Wie pan, po raz pierwszy ktoś mi zadaje to pytanie, musiałbym się głębiej nad tym zastanowić, ale nie, jestem przekonany, że nie było tego elementu. Obsesyjne myślenie za każdym razem, kiedy zabieram się do kręcenia filmu. Nie opuszcza mnie to przez sekundę i wydaje mi się, że większość, jeśli nie wszyscy reżyserzy, mają podobne doświadczenie. Natomiast jeżeli chodzi o ten film szczególnie, jest to już w książce, ale jest dużo tam w niej prawdy, dlatego że Delphine de Vigan miała olbrzymi sukces, odniosła olbrzymi sukces poprzednią książką. Była to książka o jej matce, która popełniła samobójstwo. Było tam dużo jej wrażeń osobistych i zarzucano jej zresztą, że wykorzystała historię swojej matki do powieści, co się zresztą odbija w książce, którą ja zaadaptowałem i jest trochę tego w filmie. Także ona niewątpliwie miała ten stosunek do tej pracy, ale ja jestem na zewnątrz, z daleka, obserwuję i staram się to opowiedzieć w sposób najbliższy autorce, ale jednak to nie są moje osobiste przeżycia. Ja mam dość duży dystans. Więcej nie zdradzamy, to już trzeba zobaczyć w kinie. Przypomnę, że Prawdziwa historia już od kilku dni na dużym ekranie. Kto widział, ten też wie, że głównej bohaterce, pisarce granej właśnie przez Emmanuel Senie, zdarzają się momenty niemocy czy też blokady twórczej. A czy takie sytuacje zdarzają się Romanowi Polańskiemu? To się zaostrza z wiekiem. Jak ktoś mnie o to pyta, zawsze sobie przypominam rozmowę z Kubrykiem. Byłem wtedy w Rzymie, on był w Londynie oczywiście, bo on w ogóle stamtąd nie wyjeżdżał. I długo lubił przez telefon mówić. I nagle tematem było właśnie to. I on mi mówił, czy nie uważasz, że to jest najokropniejszy okres w naszej pracy, kiedy człowiek nie wie, co będzie robił i nie może się na nic zdecydować i czas płynie, a ty nie wiesz co i jak i nie możesz tego skoku zrobić. I ja mu potakiwałem, nie wiedziałem, o co mu chodzi. Dlatego, że w tych czasach, jak byłem młody, robiłem film po filmie. Co rok film i moi rówieśnicy tak samo. A dziś ja dobrze wiem, o czym on mówił. Bo dziś właśnie bardzo trudno mi jest podjąć tą decyzję, zrobić ten skok do wody. Z tym, że nie wiadomo, czy ten właśnie pomysł, który się ma, jest wart tego czasu, który się poświęci. Czy to będzie dobrze przyjęte, czy to jest na poziomie moich poprzednich wysiłków. Czy to się nie spotka z jakąś nieprzyjazną krytyką i tak dalej, choć to można jakoś przeżyć. Ale dużo jest rozmaitych pytań i to właściwie jest podobne w pewnym sensie, co u pisarza jest tym, jak się po polsku nazywa, writer's block, blokada twórcza. Jak już jesteśmy przy reżyserii, jest taka kategoria w kinie, wersja reżyserska. I bywa, znamy przypadki, że jakiś autor wraca po wielu latach do swojego filmu, proponuje nową wersję. Czy jest taki film w pana twórczości, do którego miałby pan ochotę wrócić, coś w nim zmienić, poprawić i ciągle byłoby to inspirujące, ciekawe? Miałbym, bo niektóre filmy po prostu jakoś nie poszły, jakieś były tam przeszkody, czy okolicznościowe, finansowe, czy inne, na przykład Piraci, nie wiem, Piratów bym mógł na pewno poprawić znacznie. Czasami muzyka kiepska była i zniszczyła właściwie film. Na przykład w jakim filmie? Powiedziałbym Oliver Twist. Piraci też w wielkim stopniu muzyka jest niedobra i nie pomaga. Nie ma tego charakteru. Brakowało mi tam Krzysia komedy. No wstręt jest takim właśnie filmem, że budżet był przekroczony istotnie, bo budżet był przekroczony dwukrotnie, ale jaki był końcowy wynik? 91 tysięcy funtów. Za to dzisiaj chyba parę butów nie można wykupić. Ale dzięki wstrętowi mógł pan potem bez ograniczeń finansowych chyba zrobić Matnię. Tak, to już było lepiej. Nie, też żartuje pan, ograniczenia też były, ale miałem trochę więcej swobody. Nie, bo 40 tysięcy funtów to był nonsens zupełny. Nie można było za to filmu nakręcić, ale zabraliśmy się do tego i musieliśmy skończyć. Także moi inwestorzy musieli jednak się na to z tym zgodzić. I byli bardzo zadowoleni, bo wstręt miał duży sukces w Anglii i na świecie. Sprzedali go nawet do Hiszpanii za czasów, wtedy ten nie było mowy o tym, żeby ten film był tam pokazany, bo to jeszcze było za franka. Ale jeden ze swoich filmów pan jednak udoskonalił, nazwijmy to tak, po wielu latach. To był ten jeden z niewielu dokumentów, czyli Weekend z Mistrzem, prawda? Nie wiem, jak ten film się nazywa po polsku. On się nazywa Weekend of the Champion, tak? Weekend z Championem. Weekend z Championem, Weekend z Mistrzem, tak? Jakie właśnie to było doświadczenie i z czego wynikała ta potrzeba, żeby dokręcić pewne sceny po latach? Cała rzecz na tym polega, że sceny są nakręcone po 40 latach i opowiada się tam o zupełnym innym świecie, gdzie ten sport wyglądał całkowicie inaczej. Zdarzyło się to tak, że film był nakręcony w 71 roku. Był nakręcony przez mojego przyjaciela, bo ja chciałem koniecznie zrobić film o Jacku Stewarcie, ale jakoś dokumentem ja się nie chciałem, jak się to mówi, zajmować, bo uważałem to za coś, co nie należy do moich funkcji. Ja miałem kumpla, który był amerykańskim reżyserem dokumentu. On już zrobił dwa przedtem. Jeden o mnie w czasie kręcenia Macbetha. Jeden przed tym, którego polecam, nazywał się The Queen. To był dokument o nowojorskim konkursie transwestytów. Piękny film, naprawdę. Był w Cannes i wtedyśmy się właśnie poznali. I ja zaproponowałem mu, że ja wyprodukuję ten film, a on, żeby go wyreżyserował. I zrobiliśmy film, posłaliśmy go do Berlina na festiwal, wygrał tam nagrodę, pokazany był w telewizji raz czy dwa w Anglii i na tym się skończyło i w ogóle właściwie o tym zapomniałem. I parę lat temu zadzwoniono do mnie z laboratorium londyńskiego Technicolor z pytaniem, co mają zrobić z negatywem, który się nazywa Weekend of the Champion, czy mogą go zniszczyć. Chwileczkę chcę zobaczyć, jak to teraz wygląda. Poprosiłem, żeby mi zrobili kopię, oglądnąłem i podobał mi się film bardzo i postanowiłem go skończyć. Więc tak się to wszystko zdarzyło. Czy ma pan taki jeden z całej ponad stuletniej historii kina, jeden film, który zawsze będzie najważniejszy? Niewątpliwie Pianista. To z pana twórczości, a w ogóle? A pan mówi w ogóle. W ogóle też. No, zawsze był i będzie chyba Citizen Kane. Jednak Orson Welles. Nie, jest jeszcze jeden film, którym na mnie wywarł olbrzymie wrażenie, kiedy miałem chyba 14 lat i grali tu po drugiej stronie. To było Apollo, maleńkie, jedno było tu naprzeciwko, a drugie było poza rynkiem. Najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina, że to uboga, że to co? Jak to dalej idzie? Jakżeż to mogłem zapomnieć? No chyba musimy poszperać. Ubogich, którym dzień spłynął źle, to u Gałczyńskiego. No i zaraz pan zacznie śpiewać niemalże. Nie, śpiewać, no tak. Nie, w tym kinie oglądałem Odd Men Out, to się nazywa Niepotrzebni Mogą Odejść, który bardzo polecam. Nie, musimy to razem jakoś. No te kina. Najlepsze te małe kina. Najlepsze te małe kina, ale właśnie... Najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina, że to gospoda ubogich.